कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो क्या कहना है क्या सुनना है मुझको पता है तुमको पता है समय का ये पल थम सा गया है कुछ ना कहो बस सब्सक्राइब कर दो यार सब्सक्राइब प्लीज बोलो ना प्लीज सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब कुछ ना कुछ भी ना सब्सक्राइब